Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Pentru că ai așteptat un an să se întâmple din nou. Să auzi cum valurile mării se scaldă în valuri de aplauze. Și să fii printre cei mai buni, cei mai buni, cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Pentru că ai fost parte a unui nou capitol Europa FM Live pe plajă, îți mulțumim! Retrăiește momentele speciale pe europafm.ro. Mulțumim partenerilor noștri, Selgros și Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bine v-am găsit! Noi controverse în cazul românului cu numere preferențiale anti-PSD. Critici vin și din interiorul poliției. Între timp, șoferul a fost din nou audiat astăzi și acuză un tratament neadecvat. Aflați imediat despre ce este vorba. Vorbim la știri și despre un caz de extremă violență anchetat acum la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică din Tălmaciu, județul Sibiu. Dar și despre faptul că sindicaliștii de la metroul bucureștean amenință cu greva generală. Care sunt nemulțumirile lor și ce anume acuză în doar câteva minute. Începem știrile cu datele meteo. Plouă acum pe arii restrânse în zonele montane și în Moldova. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării. Vor fi ploi torențiale și vijelii de scurtă durată pe arii extinse în sud, centru și est. Cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metrul pătrat și izolat, mai ales la munte, 40-50 de litri pe metrul pătrat. Pe alocuri vor fi căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi între 25 și 33 de grade, cu cel mult 30 în capitală, unde sunt anunțate reprize de ploi. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Răzvan Ștefănescu, românul care are acum dosar penal pentru că a condus o mașină cu număr anti-PSD, vrea să dea în judecată poliția rutieră. Reclamă că polițiștii l-au pus în situația de a-și lua la prima audiere și copilul în vârstă de 8 ani. După o nouă audiere astăzi, Răzvan Ștefănescu a povestit că a încercat să obțină ieri un răgaz de o oră pentru a-și lăsa copilul în grija unui apropiat. Ar fi fost însă refuzat. Pentru copil voi face plângere penală pentru că nu mi se pare corect. N-am omorât pe nimeni, m-a putea lăsa o oră să merg să las copilul undeva. N-au fost de acord, mi-a spus că trebuie să mergem la poliție și voi face plângere penală. Totodată, seria controverselor cu poliția continuă în acest caz public. Polițiștii au justificat dosarul penal pe care l-au deschis cu argumentul că s-ar fi încălcat convenția de la Viena, care presupune că se pot folosi doar numere care să aibă și cifre. În procesul verbal încheiat după ce i-au luat șoferului permisul, ar scrie însă altceva, spune Răzvan Ștefănescu. În procesul verbal pe care mi l-au dat, au spus că numerele sunt inactive. Din cauza asta au fost reținute. Acum, nu știu ce să spun. Numerele au devenit inactive după ce poliția le-a inactivat. Românul stabilit în Suedia e dispus să renunțe la aceste numere de înmatriculare, cu atât mai mult cu cât autoritățile de la Stockholm au fost convinse între timp de cele române să le retragă. El spune însă că nu-i pare rău că a ales controversatele plăcuțe. Nu, pentru că nu am făcut nimic ilegal. Dacă era ilegal, probabil că îmi părea rău. Am considerat că sunt ok plăcuțele. Așa au considerat și cei din Suedia. Între timp și tema plăcuțelor alfanumerice e pusă în discuție, de vreme ce există în circulație în România mașini ale căror plăcuțe afișează doar litere. De exemplu, mașina lui Helmut Ducadam are ca număr preferențial steaua, iar cea a Simonei Halep afișează uneori Simona. Iar conducerea poliției rutiere e criticată chiar de polițiști. Unii consideră că se răspunde astfel unor presiuni politice. Liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a explicat la Europa FM de ce, în opinia sa, numărul personalizat emis în Suedia este permis pe teritoriul României. Practic, acum s-a deschis o cutie a Pandorei, pentru că am mai văzut în trafic astfel de autoturisme cu diferite alte mesaje, nume, care nu conțineau și cifre. De aceea există un oarecare dubiu cu privire la intenția conducerii poliției române, pentru că această pată de imagine generată de acest dosar penal se răsfrânge, din păcate, asupra colegilor noștri din stradă, care nu au niciun fel de vină și, mai mult, a existat și o presiune politică vizibilă asupra acestei chestiuni. Lucru pe care noi îl condamnăm vehement. După cum spuneam deja, autoritățile suedeze au retras plăcuțele personalizate după ce polițiștii români le-au explicat sensul mesajului. Până atunci, liderul sindicatului Europol spune însă că, deși există temei pentru deschiderea unui astfel de dosar, cel mai probabil el va fi clasat în scurt timp. Temei pentru deschiderea unui dosar penal clar există. Soluția, din punctul meu de vedere, va fi o clasare pentru faptul că lipsește unul din elementele constitutive ale infracțiunii pentru care acest cetățean este cercetat, pentru că acel număr nu este unul fals, este unul real, valid. Rămâne în sarcina procurorului care supraveghează dosarul să stabilească dacă legislația îi permitea sau dacă nu îi permitea să folosească acele plăcuțe cu număr de înmatriculare. Șefii poliției rutiere au justificat ridicarea plăcuțelor controversate cu argumentul că Răzvan Ștefănescu a încălcat în acest fel o convenție internațională, doar că această convenție a fost modificată acum 2 ani, iar tranzitarea țărilor semnatare și de mașini care au numere formate doar din litere este acum permisă. Poliția a insistat că se raportează însă la varianta din 1980, anul în care România a ratificat convenția de la Viena. Ce omit polițiștii să spună este faptul că textul convenției prevede clar că orice amendament care nu este contestat în decurs de un an se consideră acceptat de toate țările semnatare. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Angajații Metrorex amenință cu greva generală. Câteva zeci de sindicaliști au pichetat în această dimineață în fața Ministerului Transporturilor. Se declară nemulțumiți de ultimele trenuri cumpărate de compania de stat și reclamă că sunt puși să lucreze ilegal din cauza deficitului de personal. În plus, sindicaliștii acuză Metrorex că aruncă cu banii. Ce se află în spatele acestor proteste ne spune Anca Simina. Mitingul a avut loc în contextul în care luna viitoare ar urma să se renegocieze contractul colectiv de muncă al angajaților de la metrou. O a doua miză și poate cea mai importantă o reprezintă însă spațiile publicitare din stațiile de metrou, o afacere de peste 1 milion de euro anual, care este controlată din 1990 de sindicate printr-o firmă proprie. Liderul Uniunii Libere a Sindicatelor Metrou, Ion Rădoi, admite că negocierea pentru scoaterea la licitație acestor spații îi nemulțumește pe sindicaliști. S-au trezit dumnealor să o ia de românilor și să o da unui cetățean, nu știm încă exact dacă este vorba de un cetățean turc sau arab, bani care se folosesc pentru protecția socială a salariaților, iar ei nu pun nimic în schimb. Tensiunile din interior fac însă să iasă la iveală și problemele reale ale companiei. Contracte la suprapreț, deficit de personal pentru intervenții și chiar trenuri cu probleme, spune Ion Rădoi, el însuși fost membru al conducerii Metrorex. Luna trecută, dacă nu știți, din cauza unei bilete riscam să aruncăm 2000 de oameni în pereții subteranului din metrou. Și nu era primul tren, era al doilea dintre cele mai noi. Acolo sunt investițiile, acolo merg banii acestei țări și nimeni nu răspunde. Deocamdată, sindicaliștii de la metrou nu au fost chemați la negocieri în minister. Nu au plecat însă înainte de a cere demisia conducerii companiei. Continuăm știrile. Este anchetă la un centru de recuperare neuropsihiatrică din Tălmaci, în județul Sibiu, după un atac extrem de violent. Unui bolnav internat acolo i-au fost smulși ochii de către un alt pacient, fără ca angajații să poată împiedica agresiunea. Poliția, dar și conducerea Direcției de Asistență Socială fac acum cercetări în acest caz. Iuliana Damian transmite. Incidentul a avut loc la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Tălmaciu. Un bărbat de 32 de ani internat acolo a fost agresat de un alt pacient. S-a repezit la el, i-a smuls ochii și l-a mușcat de gât, iar angajații centrului nu au avut timp să intervină. Victima a ajuns la Spitalul Județean din Sibiu în stare gravă. Conducerea Direcției de Asistență Socială, în subordinea căreia se află Centrul de Neuropsihiatrie, spune că nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva, iar acum se face o anchetă internă. De asemenea, polițiștii fac cercetări în acest caz. Între timp, agresorul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu, însă acesta nu va mai putea rămâne la Centrul de Recuperare din Tălmaciu. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Protestul de la termocentrala Mintia, partea complexului energetic Hunedoara, pe tema salariilor, a fost suspendat. După mai multe ore de discuții astăzi cu reprezentanții conducerii, sindicaliștii au primit promisiunea că revendicările lor vor fi rezolvate. Mona Lizehin. Câteva zeci de sindicaliști de la termocentrala Mintia au protestat luni, deoarece salariile lor sunt mai mici decât ale altor colegi, deși prestează aceeași muncă. În plus, ei spun că, deși li s-au reținut contribuțiile sociale, acestea nu au fost virate la stat în anul 2018. Potrivit președintelui sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Iștoc, oamenii sunt nemulțumiți pentru că, deși li s-a promis din iunie 2017 că situația lor se va rezolva de la 1 ianuarie 2018, nici acum salariile salariile nu au fost majorate. Totuși, protestul a fost oprit după ce conducerea complexului a anunțat că va purta discuții cu sindicaliștii. Astăzi aceste negocieri au avut loc și, potrivit liderului de sindicat, oamenii au primit asigurări că revendicările lor vor ajunge pe masa ministrului energiei. Deși se strânseseră să protesteze din nou, oamenii s-au întors la locurile lor de muncă și așteaptă acum ca situația să fie rezolvată. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. Astăzi este ultima zi de depunere a declarației unice. Cei care au avut anul trecut venituri din activități independente, chirii sau câștiguri din jocuri de noroc pot depune acest formular la fisc sau online. Cei care optează pentru varianta online beneficiază de o reducere de 5%. Alexandra Stănescu. Cu o săptămână înainte de expirarea termenului limită, 10.000 de contribuabili nu depuseseră formularul 212, care reunește 7 declarații. Sunt obligați să depună declarația unică cei care au obținut în 2017 și estimează că vor avea și anul acesta venituri pe lângă salarii. Nu datorează CAS pentru anul în curs persoanele fizice care estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală sub plafonul de 22.800 de lei. Cine dorește însă poate plăti CAS la nivelul a 12 salarii de bază brute pe țară. Contribuția de sănătate trebuie plătită pentru veniturile din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse. Cei care își fac cont pe spațiul privat virtual și depun online declarația au o reducere de 5%. Din toamnă, aceste declarații se vor depune doar online, a anunțat ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Declarația unică se poate depune și la sediile ANAF sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Dacă nu depuneți la termen declarația unică, riscați o amendă între 50 și 500 de lei. Cotațiile în creștere la bursele europene pentru grâu scumpesc pâinea de pe masă. Primele creșteri se vor resimți în toamnă, iar la începutul anului viitor majorările pot ajunge la 10%. Prețul de pe bursă e un indicator și pentru tranzacțiile autohtone, explică președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoș Frumosu, care arată că la acesta se vor mai adăuga creșterile de preț de la pompă, dar și fluctuația cursului valutar. O creștere a prețului la grâu va duce în mod proporțional la o creștere a prețului la făină, care intră în producția de panificație și care sigur va modifica prețurile la pâine și la celelalte produse. În mod normal este posibil ca undeva după luna septembrie-octombrie să avem o creștere mică, nu foarte mare, la pâine. Efectul negativ cu o creștere de undeva la 10% probabil va fi în primăvară. Prețul grâului a ajuns la bursa din Paris, de exemplu, la 200 de euro pe tonă, un record al ultimilor 3 ani. Cotațiile au avansat pe fondul vremii nefavorabile ce a măturat Europa, perioade de secetă alternate cu furtuni. În Franța, elevii nu mai au voie în școli cu telefoane mobile, tablete și nici chiar cu smartwatch. Interdicția a fost votată în Parlamentul francez și se va aplica în unitățile de învățământ ai căror elevi au o vârstă de până la 14-15 ani. Vor exista însă și unele excepții. Iulia Nog știe mai multe. Decizia a fost luată de Adunarea Națională, Camera Inferioară a Legislativului de la Paris. Va fi interzisă utilizarea oricărui obiect conectat, telefon, tabletă sau ceas, în școli sau colegii. Vor exista excepții în scopuri educaționale. Acestea vor fi la latitudinea fiecărei instituții în regulamentul intern. La excepții se vor încadra și copiii cu dizabilități. Legea întărește o interdicție deja existentă în codul francez al învățământului. Acesta prevede din 2010 că este interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul oricărei activități de învățământ și în locurile prevăzute de regulamentul intern. Deputații majorității prezidențiale și de centru au votat în favoarea textului de lege, în timp ce dreapta și stânga s-au abținut, spunând că este o lege de circumstanță, care nu va schimba nimic. Interdicția telefoanelor în școli a fost o promisiune pe care președintele Franței, Emmanuel Macron, a făcut-o în timpul campaniei electorale și este criticată de opoziție ca fiind, și acum citez, cosmetică. Europa FM știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Concordia Chiajna și FC Viitorul au remizat 1-1 în ultimul meci din etapa a doua a Ligii 1. Gheorghe Hagi amenaja mai mulți titulari pentru returul cu viteze Arnhem din Europa League, iar ilfovenii au deschis scorul în minutul 32 prin Andrei Marc. Viitorul a egalat abia în minutul 89 cu ajutorul lui Liesu Ri, mijlocașul francez adus de la Lens. Pe finalul primei reprize, Hagi a cerut insistent un penalti și a fost trimis în tribune pentru proteste la adresa arbitrajului. 1-1 și în celălalt meci jucat ieri în etapa a doua, FC Voluntari tari gaz metan Mediaș. Ambele goluri s-au marcat în prima repriză, francezul Bellamer a deschis scorul pentru gaz de încă din minutul 3, iar ardelenii au punctat prin portughezul Carlos Fortes. În tribune s-au aflat Mircea Lucescu și Angel Iordănescu. Gaz metan Mediaș are 4 puncte și este pe locul al treilea în Liga 1, după FC Botoșani și Dinamo. Un tânăr fotbalist moldovean face furori la Paris Saint-Germain. Virgiliu Postolachi, atacant în vârstă de 18 ani, a fost ales omul meciului la partida amicală câștigată de PSG cu 3-2 în fața lui Atletico Madrid. Meciul s-a jucat la Singapore în turneul International Champions Cup, iar Postolachi a intrat în minutul 51 și a adus victoria în prelungiri cu un șut spectaculos la vinclu din afara careului. Format la juniorii lui PSG, fotbalistul franco-moldovean i-a impresionat pe jurnaliștii de la L'Echipe și prin efortul depus în defensivă. Virgiliu Postolachi a semnat luna aceasta primului contract de jucător profesionist și este asigurat de Paris Saint-Germain până în 2021. El ar putea evolua în naționalele Franței și Moldovei, dar și pentru cea a României, dacă va cere cetățenia. Marius Copil a trecut de runda inaugurală a turneului de 1,9 milioane de dolari de la Washington. Tenismenul român aflat pe locul 93 mondial l-a învins cu 7-6, 6-3 pe bosniacul Mircea Bașici, numărul 83 ATP. Copil va juca în continuare cu al 14-lea favorit, francezul Jeremy Chardy, care intră direct în turul al doilea. La San Jose, turneu de 800.000 de dolari, Mihaela Bozărnescu s-a calificat în sferturile competiției de dublu alături de britanica Heather Watson. În optim, ele au trecut cu un dublu 6-3 de perechea Tamara Kulibrick Sibyl Govan. La simplu, Buzărnescu este favorită numărul 5 la San Jose. Ea o va întâlni în primul tur pe americanca Sasha Vickery diseară după ora 23 ora României. Tudor Ciurescu, mulțumim. Rămâneți în continuare cu Ștefan Leonte pe plaja Europa FM. Știrile orei se încheie aici. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Ne întoarcem în Europa Express pe plaja Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Pe aceeași frecvență cu tine.